Teraz dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 30 listopada, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Minister Czaputowicz chwali w Trójce kontrakt na zakup amerykańskich wyrzutni rakietowych HIMARS. Zarząd Nowoczesnej zdecyduje dziś o losach posła Piotra Misiłę. Po południu rusza szczyt G20. Jeśli amerykański kongres nie zgłosi zastrzeżeń, rząd USA sprzeda Polsce wyrzutnie rakietowe HIMARS, a system ten stanie się głównym elementem realizowanego przez MON programu HOMAR. Wartość transakcji Amerykanie oszacowali na 655 milionów dolarów. Kontrakt na zakup wyrzutni chwalił w Trójce minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Mi się wydaje, że trzeba to też postrzegać w kontekście naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, raczej w kwestii bezpieczeństwa. To jest właśnie ten wymiar też polityczny. Transakcja ma obejmować wyrzutnie M-142, pojazdy do ich transportu, pociski rakietowe i systemy naprowadzania. W skład pakietu wchodzą także komputery, pociski testowe, sprzęt telekomunikacyjny, części zamienne, szkolenia oraz wsparcie logistyczne. Lada moment decyzja zarządu Nowoczesnej w sprawie posła Piotra Misiły. Według nieoficjalnych informacji zarząd ma wykluczyć posła z partii. Od kilku dni był zawieszony w prawach członka. W poniedziałek informowała o tym szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. To ona złożyła wniosek do sądu koleżeńskiego o usunięcie go z partii. Wczoraj Lubnauer podtrzymała zarzut, że poseł niszczy Koalicję Obywatelską przez swoje osobiste ambicje. Jeżeli czasami ktoś swoje ambicje przedkłada poza ambicje budowania czegoś i przekazywania swoich celów i wartości jako ugrupowanie partyjne, no to niestety efekt jest taki, jak jest. Decyzja szefowej Nowoczesnej miała związek z wywiadem, którego Misiło udzielił Rzeczpospolitej. Poseł ocenił w nim m.in., że Lubnauer jako szefowej partii zabrakło doświadczenia, a Nowoczesna znalazła się w kryzysie. Za godzinę konferencja prasowa, którą zapowiedział poseł Misiło, ale jest też wiadomość sprzed kilku chwil. Będę namawiał kolegów z Nowoczesnej, aby dążyć w kierunku Koalicji Obywatelskiej do tego, aby powstał wspólny klub PO i Nowoczesnej w Sejmie. Oświadczył poseł Piotr Misiło, podkreślił, że swoje miejsce w polityce widzi w Koalicji Obywatelskiej. Niemal 2,5 miliona papierosów zabezpieczyła policja w nielegalnej fabryce na terenie województwa mazowieckiego. Zatrzymała 7 osób. To wspólna akcja CBŚP i służb celno-skarbowych. Mariusz Pieśniewski. Kompletna linia do produkcji i paczkowania papierosów działała wśród legalnych firm w jednej z podwarszawskich miejscowości. Nieopodal znajdował się też magazyn krajanki tytoniowej, kartonów papierosów, filtrów i bibuły papierosowej. Służby podejrzewają, że produkowane papierosy miały być sprzedawane na rynku brytyjskim jako produkty dwóch znanych marek tytoniowych. Zatrzymano 7 osób, z czego 6 to obywatele Ukrainy. W lubelskiej prokuraturze postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalnej produkcji papierosów. Sąd zgodził się na ich tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na tegorocznym szczycie przywódców państw G20 trudno oczekiwać istotnych wspólnych deklaracji czy porozumień. Najważniejsze będą planowane dwustronne spotkania jego uczestników, zwłaszcza prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Chin i liderami innych państw, piszą agencje. Nie dojdzie do spotkania Trump-Putin, bo amerykański prezydent wczoraj rozmowy odwołał. Dwudniowy szczyt z udziałem przywódców najpotężniejszych gospodarczo 19 państw oraz Unii Europejskiej rozpoczyna się o 16 naszego czasu w stolicy Argentyny Buenos Aires. Jego uczestnicy to USA, Kanada, Meksyk, Brazylia, Argentyna, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Turcja, Rosja, Republika Południowej Afryki, Arabia Saudyjska, Indie, Indonezja, Korea Południowa, Japonia, Chiny, Australia i Unia Europejska. Gruzińska prezydent elekt nie widzi możliwości współpracy z Rosją. W wywiadzie dla rosyjskiej redakcji BBC Salom Zurabiszwili oświadczyła, że dopóki Moskwa okupuje gruzińskie regiony Abchazji i Osetii Południowej, dopóki nie będzie możliwa normalizacja dwustronnych kontaktów. Dwa dni temu Zurabiszwili wygrała wybory prezydenckie w Gruzji i w drugiej połowie grudnia powinna zostać zaprzysiężona. Maciej Jastrzębski. W wywiadzie dla BBC prezydent elekt przypomniała, że niemal każdego dnia na linii okupacyjnej rozdzielającej Gruzję i dwa zbuntowane regiony rosyjskie wojska przesuwają graniczne zasieki w głąb gruzińskiego terytorium. Dopóki będzie istniało takie zagrożenie, a także biorąc pod uwagę działanie Rosji wobec Ukrainy, nie sądzę, abyśmy mogli rozpocząć współpracę, oświadczyła gruzińska prezydent elekt. Jesteśmy częścią Zachodu, częścią Europy, stwierdziła Zurabiszwili. Dodała też, że dialog z Moskwą będzie możliwy dopiero wtedy, gdy zachodni świat, do którego należy Gruzja,

Aflofarm. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład sok, napój Dr. Wit 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. A czekolada Wedel, wybrane rodzaje, tylko 6,88. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 10:10. LP Trójka. Ależ to jest płyta. Nowy album Mumford & Sons. Płyta zatytułowana Delta. Wczoraj nie mogłem się od niej uwolnić. A ten utwór Guiding Light jest w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam. Jeszcze godzina i 45 minut głosowania. Dzisiaj listę wieczorem poprowadzi Piotr Baron. W jego imieniu zapraszam, ale najpierw układamy tę listę. Listy od Państwa. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Panie Marku, jeszcze tylko 30 utworów i mogę głosować na top wszechczasów. 3 tygodnie zostały. Proszę się decydować także na naszej stronie. Płyty tygodnia. Do świąt będą zawsze dwie. Zaczynamy od Męskie Granie 2018. 71335. Kapitan!

Polska wersja z Męskiego Grania 2018. Piosenka jest w zestawie do głosowania. Jak sobie dzisiaj poradzi? Proszę sprawdzić. Po 19 lista Piotr Baron będzie ją prezentował. Męskie Granie 2018 dziś dla pani Marty z Krajenki i dla pana Szymona z Suwałk. Następna płyta tygodnia, Mela Koteluk i znowu 71335. Nowa płyta Meli Koteluk, Migawka, jest naszą płytą tygodnia. Ogniwo to piosenka, która także jest w zestawie do głosowania. Dwie piosenki Meli na liście. Jak sobie dzisiaj będą radzić? Proszę to sprawdzić po godzinie 19. Płyta Meli dzisiaj dla pani Anity z Zielonej Góry i dla pani Agnieszki z Tomaszowa Lubelskiego. Pan Michał pyta, czy będzie dzisiaj Archeo. No to teraz sobie zróbmy Archeo. Dzisiaj są imieniny Andrzeja. Nie masz, Agnieszka, na drugie Andrzeja? Ja mam na trzecie Andrzej. Wszystkim Andrzejom wszystkiego dobrego. Piękny macie dzień na obchodzenie imienin. Okazało się, że Piotrek Kordaszewski też ma na trzecie. Andrzej, wszystkiego najlepszego dzisiejszym solenizantom. A to był Andrew Gold i Graham Goldman, duet Wax, Right Between the Eyes, rok 1987, czyli jak najbardziej archeo. Teraz też 1990 rok, ta piosenka pojawiła się na liście w 413 notowaniu, debiutując na miejscu 46, pozostała w zestawie 11 tygodni. The Friends of Dr. Zaba. I was born in 19. Okay, it doesn't matter. But everything I experienced led me to the state I'm in. I just don't wanna fight anymore. I don't wanna see what I've seen. That was really horrible. I just cannot stand the sight of broken corpse. Baby, you've got the quiet land. Baby, it's hard to understand. Kind of a feeling, such kind of a feeling. Every day, watching a dying breath. How many heroes were to die? How many mothers gonna cry? How many heroes, how many heroes, tell me why? Baby, I see your eyes are wet. Baby, you really must forget. The bile of a meaning, such a bile of a meaning, such a way, falling in love with dad. How many heroes were to die? How many mothers gonna cry? How many heroes, how many heroes, tell me why? How many heroes were to die? How many mothers gonna cry? How many heroes, how many heroes, tell me why? How many heroes to die? How many mothers gonna cry? How many heroes, how many heroes, tell me why? I taśmociąg, można powiedzieć, tak, chyba tylko w wersji taśmowej ta piosenka. The Friends of Dr. Caba, tak, to wyrób krajowy, Postwar Lullaby, piosenka z 1990 roku. Nowy zestaw do głosowania, Elvis Costello. You should hear the things that they say about me. They're saying she's no better than she needed. Mother says that he just doesn't care. killer's name. They will torture me from January to September. To jest właśnie na singlu z nowej płyty Elvisa Costello i jego zespołu The Imposters, Unwanted Number. Głosowanie jeszcze przez godzinę i 22 minuty. Polecam polskieradio.pl ukośnik trójka. Trochę podobni Joe Jackson. Like I'm a fascist or a fool who didn't go to snooty school. I get it wrong on the remote and even wronger when I vote. All for one and one for all and all and all and all and all. Tell me what I want, tell me what I feel. You're so fabulously. To deplore someone who doesn't know the score, or maybe blinded by the light, 'cause I'm a filthy troglodyte. If I was right and you were wrong, then I could sing another song. But I am wrong, you were right, and I don't want another fight. All for one and one for all and all and all. So Joe Jackson, to jedna z nowości. Polecam głosowanie polskieradio.pl/trójka. Za 17 minut 11. Fajny film. I za chwilę połączymy się z Łodzią. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, 23. forum. Właściwie dobiega już końca, to przedostatni dzień festiwalu, a dzisiaj ze mną w studiu Trójki przewodniczący jednego ze składów jurorskich, Łukasz Barczyk, reżyser. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. To był zestaw filmów europejskich pokazywanych tu na festiwalu premierowo. Rozumiem, że obrady jury już zakończone, ale wynik nieujawniony, tak? Tak jest. A jeśli chodzi o same obrady i to oglądanie filmów, oglądaliście w sumie 9 nowych tytułów z Europy. Jak byś ocenił, jaka jest ta reprezentacja współczesnego kina europejskiego? No, nie wiem, czy to jest reprezentacja współczesnego kina europejskiego. Jest to na pewno jakaś wizja tego kina. Filmy zostały wybrane pod jakimś bardzo niezwykłym kątem, myślę, bo tworzą taką dosyć jednolitą mozaikę. Po prostu patrzą na ludzi przez pryzmat ich cielesności, seksualności, rozpadu rodziny chyba w sumie, tak jakoś to zobaczyliśmy, że te filmy odzwierciedlają jakoś taki, jakiś taki bardzo specyficzny punkt widzenia na rzeczywistość i chyba nie jest to wcale rzeczywistość europejska, bo te filmy są z całego świata, jeden się dzieje w Jakucji, drugi w Paragwaju, trzeci w Izraelu, czwarty gdzieś tam, także ta Europa to jest raczej traktowana tak... No bardzo szeroko, raczej jako pewne dziedzictwo chyba i albo nie wiem, może chodzi o to, kto je produkował. W każdym razie było to świetne doświadczenie, filmy bardzo ciekawe. Ale można w takim razie wysunąć taką tezę, że właśnie filmowcy europejscy otwierają się coraz bardziej na świat, rozjeżdżają się, chcą kręcić w różnych miejscach, bo tak to też bywa przecież z polskimi filmowcami. Może tak, ale wydaje mi się, że po prostu teraz jest trochę taka sytuacja, że to kino arthouse'owe, festiwalowe, ono potrzebuje wielu inwestorów, żeby powstało w jakiejś solidnej formie. Żeby były koprodukcje, tak? Tak, i to powoduje, że siłą rzeczy rynek filmowy wymusza jakiś kosmopolityzm. No poza tym świat już się tak zmienił, że w momencie, w którym już mamy te kilkadziesiąt, dwadzieścia parę lat internet, to już ta granica taka na lądzie, to ona już jest tak właściwie dużo bardziej iluzoryczna niż kiedykolwiek. Powiedz, jak się kształtowały wasze jurorskie opinie, no bo pracowaliście zresztą, co może też warto przypomnieć, chyba w interesującym dla ciebie jako przewodniczącego jury składzie. We wspaniałym składzie. U Mikołaj Trzaska, Kasia Herman, Mikołaj Pokromski, czyli było nas czworo i byliśmy nieprawdopodobnie zgodni. Obrady trwały jakieś 3 minuty, może 5. No to bardzo krótko, to się tak chyba nie zdarza na festiwalach. Bardzo rzadko się to zdarza i na bieżąco byliśmy zgodni, tak samo przeżywaliśmy filmy, tak samo reagowaliśmy. To było cudowne. Czyli rozumiem z tego, że był jakiś jeden naprawdę wyrazisty faworyt już w trakcie tych projekcji konkursowych, którego z oczywistych względów nie możesz jeszcze ujawnić, bo nie jestem mogę. Ciekaw, tak, co się wydarzy jutro wieczorem, ale potwierdzasz to? Był taki jeden film, który rzeczywiście zachwycił was? To był taki jeden film, po którym wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że ten film wyróżnia się wśród tej selekcji tak bardzo i na tylu poziomach jest zwycięski, że... Właśnie nie można na co zwracaliście przede wszystkim uwagę? Zwracaliśmy uwagę na to, czy ten film nas zabiera, czy ten film jest prawdziwy, czy mówi coś świeżego, czy mówi w świeży sposób, czy jesteśmy przykuci do ekranu, czy czekamy, aż się skończy. No i czy szukaliśmy też czegoś takiego, co ma bohatera, a nie tylko protagonistę i co daje szansę na opowieść pionową, a nie poziomą, czyli nie tylko o tym, co między ludźmi, ale też o tym, jakby dokąd człowiek aspiruje lub aspirować może. Czy w tym zestawie filmów europejskich, najnowszych filmów, znalazłeś też takie pozycje, które tobie jako twórcy były bliskie, które były bliskie kinu, które sam od lat robisz? No myślę, że to się trochę odzwierciedla w werdykcie tak naprawdę. Więc chyba tak. Więc tak. Poczekajmy do jutra i zobaczymy. Dodajmy też, że z Łodzią jesteś od wielu, wielu lat bardzo silnie związany. Tak, tak. No, prawie się tu urodziłem. Chodziłem tu do szkoły filmowej, teraz w niej pracuję. To cudowne. I miejsce, wykładasz, tak? Na tak, wydziale wykładam. Reżyserii, jasne. Czyli po prostu uczysz młodych adeptów tego zawodu. No niektórzy z nich już są starzy, bo zacząłem to robić 11 lat temu. No właśnie, czyli są pierwsze sukcesy. Czekamy na zakończenie oficjalne festiwalu Synergia. Łukaszu, powiedz mi jeszcze, czy ty sam przygotowujesz jakiś nowy film w tej chwili? No, ja cały czas coś przygotowuję, ale mam też taki zwyczaj, trzymam się tego już od lat, że dopóki nie jestem na planie, to nie mówię, co robię. Ostatni twój film to, przypomnę, Sawyer, czyli właśnie ten specjalny dyplom filmowy studentów Szkoły Filmowej w Łodzi. Zobaczymy, co dalej. Dziękuję ci za spotkanie dzisiaj. Dziękuję bardzo. W studio Trójki Łukasz Barczyk, reżyser, ale też przewodniczący jury konkursu europejskich debiutów i drugich filmów. Pozdrawiamy z Łodzi. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem oczywiście rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 12 do 11. Wondering eyes that always seem to search out all the faces in the room. I know we try, pretend that this will work out, but lately acting's just no good. Maybe we're loyal, maybe we're not. Yeah, we got our secrets, but where does it stop? 'Cause you don't remember, and I think I forgot. We made a choice to stay no matter what. If we're always searching for a love that's perfect, how are we ever gonna see just what we got? Driving water till we know it's worth it. Afraid to be the first to open up. Maybe we're loyal, maybe we're not. Yeah, we got our secrets, but where does it stop?